Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk op de N34 bij Borger in Drenthe zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt. 6 auto's zijn met elkaar in botsing gekomen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. In de auto's zaten in totaal 9 mensen. Hoeveel van hen gewond zijn geraakt is niet bekend. Ook over de oorzaak van het ongeluk in Borger is nog niets bekend. De Deense geheime dienst heeft de Amerikaanse inlichtingendienst NSE geholpen bij het afluisteren van de Duitse bondskanselier Merkel. Dat meldt de Deense publieke omroep in samenwerking met Zweedse, Noorse, Franse en Duitse media. Ook politici uit andere Europese landen zouden zijn afgeluisterd. Vorig jaar meldde de Deense omroep al dat de NSE Europese bondgenoten, waaronder Nederland, heeft bespioneerd. Nu zou blijken dat de Deense geheime dienst daar actief aan meewerkte en dat de Deense regering daar al jaren van op de hoogte is. In Israël groeit de kans dat er voor het eerst in 12 jaar een regering wordt gevormd zonder premier Netanyahu van de Likud-partij. Oppositieleider Lapid kreeg vandaag steun van een rechtse oppositiepartij die eerder nog achter Netanyahu stond. Ook andere partijen hebben zich uitgesproken voor een regering zonder de zittende premier, die wordt verdacht van corruptie. Samen zouden die partijen een minderheidsregering kunnen vormen. Netanyahu reageert woedend op het plan en spreekt van verraad van zijn oud-bondgenoot. De politie zoekt in Lage Vuursche naar een ruiter die met zijn paard een boa verwond. De ruiter kreeg een bekeuring omdat hij in het bos met zijn paard reed op een plek waar dat niet mag. Op dat moment begon het paard te stijgeren en viel de handhaver, die zijn motor over zich heen kreeg. De ruiter ging er vervolgens vandoor. De boa liep lichte verwondingen op. Het weer. Vannacht is het helder en zakt de temperatuur naar een graad of 6. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Morgen en dinsdag worden opnieuw zonnige en warme dagen, met temperaturen van 18 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het is Bol 7-daagse. Met zulke bizar goede prijzen, die houd je niet voor jezelf. Wow, kijk dan, deze deal. Zoals vandaag, de DJI Mini 2 Fly More Combo van 575 voor €479. Bekijk alle deals in onze app of ga naar bol.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. De winnaar van de Libris Literatuurprijs. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Suze van Kleef. Goedenavond, de sportzomer is begonnen. Competities zijn afgelopen of lopen op hun einde en de zomertoernooien zijn begonnen. Tennistoernooi Roland Garros bijvoorbeeld, met een daverende verrassing in het mannentoernooi. Dominic Thiem faalt in deze eerste ronde partij, niet opgewassen, zeker toch ook niet conditioneel tegen Pablo Andújar. En de Spanjaard door naar de tweede ronde. En dit is een verrassing op deze eerste dag op Roland Garros. En we gaan Nederlandse basketballers zien tijdens die sportzomer. De 3-tegen-3 ploeg heeft zich in Oostenrijk geplaatst voor de Olympische Spelen. Netherlands, they're going to Tokyo. Netherlands, stand up. It is absolutely unbelievable to see what this team has done over the past couple of days. En sportzomer of niet, de autosport dendert overal doorheen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Rinus van Kanthout startte vooraan bij de Indy 500. Maar wist hij ook te winnen? Look at the crowd. They know history's on the line. Welcome to the four-time club. Elio Castroneves. Spider-Man is back at the speedway. Nee dus, Elio Castroneves wint. Waar ging het mis bij de Nederlander van Kanthout? Je hoort het straks. En er is live sport in dit sportuur. Er wordt nog getennist op Roland Garros door een Nederlander. Botik van de Zandschulp staat nog op de baan in het kunstlicht en zonder tennisfans. Marcella Mesker, goedenavond. Hallo. Hij speelt tegen de Pool Hurkacz en hij maakt er dus meteen ook wel een echt gevecht van. Ja, ja, ik zit echt naar een hele leuke wedstrijd te kijken. Vooral de eerste twee sets. Heel goed tennis van beide mannen. Kijk, Hurkacz is een goede tennisser. Misschien nog niet zo bekend, maar wel een jonge tennisser uit Polen. Hij staat 20 in de wereld. Heeft dit jaar in maart onlangs het grote 1000-series toernooi in Miami gewonnen. Waar toch ook alle grote namen meededen. En ja, hier staat Botik van de Zandschulp nu in de vijfde set. Verloor de eerste twee sets in een tiebreak. Heel close. Daarna leek toch die pol een beetje op, fysiek, mentaal. Ja, dat krijg je als het een best of five is. Is toch een heel ander spel. Hè? Je moet langer door. Hè? Het is niet twee setjes klaar. Nee, ineens gaan je benen wat pijn doen. En dan gaat het ook in je kop een beetje fout zitten. Dus kortom, Botik van de Zandschulp speelt heel goed. Is fit, oogt fit, speelt sterk en gaat dadelijk beginnen. Er is nu even een korte pauze. Baan is verzorgd. Hurkacz eventjes van de baan. Het is trouwens een van de laatste twee wedstrijden nog op Roland Garros. Want op het centercourt speelt ook nog een van de favorieten, Tsitsipas, tegen Chardy. Tsitsipas zojuist daar die eerste set ook in een tiebreak gewonnen. Dus ja, het is donker, het licht is er, geen fans. Maar we hebben gelukkig een Botik van de Zandschulp die onze tennisharten verwarmt. Ja, nog even over die fans. Die waren ineens weg om 9:00. Vertel. Ja. Ja, 9:00 is er dus een avondklok in Parijs. En dan hoor je vanaf 8:30 hoor je de umpire tussen de games al roepen. Zorg ervoor, dames en heren, dat u straks vertrekt, dat u op tijd thuis bent. 9:00, 8:15 riep hij dat weer om. En dan inderdaad, langzaam druppelsgewijs, iedereen weg. Het is natuurlijk ook niet vol op Roland Garros. Mogen maar per baan 1000 toeschouwers. Volgende week mag dat aantal naar 5000. En volgende week zal ook de avondklok vanaf dinsdagavond van 9:00 naar 11:00 gaan. Dan zijn er ook nog avondsessies. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Die beginnen dan om 9:00. Morgenavond bijvoorbeeld speelt Serena Williams. En dan moeten de mensen dus eigenlijk om 9:00 weg. Dus Serena Williams speelt een avondsessie zonder fans. Dus het is een beetje gekkigheid, maar ja, het is coronatijd, hè. Ja, hij moest er in de laatste week van de Ronde van Italië voor knokken. Maar het is hem gelukt. De Colombiaan Egan Bernal heeft de Giro gewonnen. Ook al hoorde hij vandaag in de afsluitende tijdrit niet bij de snelste. Ook Koen Bouwman is sneller dan Egan Bernal in de tijdrit. Maar dat doet er allemaal niet toe. Want Bernal kan nu de handen omhoog steken. In het roze komt hij over de streep. Hij bekroont een prachtige, evenwichtig gereden Giro. Met de eindoverwinning. Egan Bernal dus de tweede grote ronde die hij wint. Hij gaat niet naar de Ronde van Frankrijk. Maar hij komt weer terug in de Ronde van Spanje in de Vuelta. Ja, Bernal kwam dus in de afsluitende tijdrit vandaag niet meer in de problemen. De nummer 2 van het klassement, Damiano Caruso, maakte nog wel 30 seconden goed op de Colombiaan. Maar omdat Bernal voor de tijdrit bijna 2 minuten voorsprong had in het klassement, kon hij al voor de streep juichen. Wieleranalist Tom Velers, goedenavond. Goedenavond. Ja, vond jij die strijd om het roze nou nog een beetje spannend vandaag? Nou, vandaag niet meer, moet ik eerlijk toegeven. Want 2 minuten op 30 kilometer, dat is toch wel een vlakke tijdrit. Best safe. Ja. Ja, hij wint dus de Giro. Vond je ook dat Bernal de renner was die de afgelopen 3 weken het meeste aanspraak maakte op die eindoverwinning? Ja, zeker de eerste 2 weken. Kijk, daar heeft hij ook veel tijd gepakt in verhouding. En die tijd heeft hij gewoon kunnen consolideren. Wel in de laatste week zag je inderdaad dat hij wat meer moeite had. Dan vond ik toch dat deze Giro dat er best veel uitvallers waren. En dat kan ook mee met het slechte weer van de eerste 2 weken te maken hebben gehad. Dat er bijna 40 man naar huis ging uiteindelijk. Dat ook Bernal zich niet zo goed mee voelde en dat hij een beetje uitgeknepen was richting het eind. Maar ja, verdiend gewonnen, uiteraard. Ja, hij won hem in de eerste 2 weken dus eigenlijk. Ja. Koen Bouwman is de beste Nederlander in het algemeen klassement. Hij eindigde verrassend als 12e. Koen, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik zeg verrassend, maar vond je dat zelf eigenlijk ook? Ja, dat ik verrassend had ik daar in ieder geval geen rekening mee gehouden. Nee. Kun je ons vertellen hoe de afgelopen weken voor jou waren? Want je ging naar de Giro als de knecht van George Bennett. Die zag zijn kansen op een goed klassement in de eerste week al verdampen. En toen mochten jij en je teamgenoot Tobias Vos ineens voor eigen kansen gaan. Ja, dat klopt. Ja. Eindelijk was Tobias Vos degene die voor het klassement zou gaan. En ik weer voor proberen een etappezegen binnen te halen. Ja, uiteindelijk is die etappezegen niet gelukt. Maar met Tobias een mooie top 10 plek. Hij is 9e geworden. En ja, zelf reek ook meer dan behoorlijk bergop. En zo werd ik uiteindelijk zelf nog 12e. Tom, jij bent ooit nog met Koen op trainingsstage geweest. Wie van jullie was toen de snelste? Nou, Koen, ik hoor je zeggen meer dan behoorlijk bergop. Dat houdt maar voor je, want je reed knijtergoed bergop. 2:15 was dat volgens mij, Koen. Koen in Spanje was met een paar dagen met ons meetrainen. En toen was ik zelf ook nog actief als renner. En dat maakte al wel indruk. Maar echt een hele knappe prestatie. Dus ik hoop dat een tour er ook nog een keer in zit voor jou, Koen. Wat denk je zelf? Ja, nou, dat is in ieder geval wel mijn doel. Ik heb net mijn contract met 3 jaar verlengd. En tijdens die gesprekken was dat ook wel een van mijn ambities wat ik heb uitgesproken. Ik ga natuurlijk bij een supersterke ploeg. En eigenlijk alle koersen wat ik doe, rijd ik in dienst van een kopman. Zeker als eigen doel heb ik wel om proberen dat plekje in de tourselectie een keer te bemachtigen. En hopelijk dat ik nu een stapje dichterbij ben naar deze Giro. Ja, je richt er zelf ook al een beetje op, want je wordt hier 12e in de Giro. Ben je niet gewoon veel te goed om te knechten? Nee. Ja, normaal gezien zijn er zeker bij ons in de ploeg nog veel betere klimmers. Neem niet weg dat voor mij zeker dit een hele mooie prestatie is en dat het vertrouwen geeft. Maar er zijn gewoon nog echt veel betere klimmers en ik rijd graag in dienst van. Dat vind ik helemaal niet erg om te doen. Ik ben zeker geen wereldtopper. En zolang ik nu nog mooie stapjes blijf zetten en ik blijf me ontwikkelen, dan heb ik er vertrouwen in dat ik ook nog in de Tour voor een Primoz Roglic bijvoorbeeld van goede dienst kan zijn. Ja, ben je niet nu echt wel een beetje te bescheiden? Moet je niet gewoon in zo'n teamvergadering zeggen, hallo, ik wil ook kopman worden? Nee, zeker niet in deze ploeg. Dat zijn er gewoon veel te veel andere echt toppers voor. Maar ik zeg, zeker, ik heb een hele goede Giro gereden en ik ben echt heel tevreden ermee. En de ploeg had het ook nooit verwacht. Maar voorlopig gewoon met beide voetjes op de grond blijven staan. En rustig blijven en proberen gewoon te blijven doorontwikkelen. En wie weet ooit in de toekomst, je weet nooit wat voor stapjes nog kan maken. Maar voor nu, blijf ik gewoon bescheiden en is volgens mij geen aanleiding voor om een keer met de vuist de tafel te slaan. Tom, ik heb hier een super nuchtere renner. Wat denk jij? Kan Koen kopman zijn voor Jumbo-Visma? Als je kijkt naar zo'n klassement. Kijk, je moet 3 weken moet je top zijn. Een klassementrenner kan ook vatbaar zijn. Hè? Kijk, een Caruso. Dan valt natuurlijk Landa valt bij hem in het team weg. Waardoor hij de vrijheid krijgt om te presteren wat hij nu gedaan heeft. Een tweede stek in het algemeen klassement. Kijk, wie weet knecht Koen in de toekomstige jaren voor een kopman die ook misschien uitvalt waar hij zijn kans mag gaan. Omdat hij gewoon de beste klimmer na die kopman is. En kan hij daar wel mee aan de haal gaan. Wat echt een super mooie uitdaging is natuurlijk. Ja. Koen, wat dacht je toen je naast Bernal de bergen opreed? Dat maak je natuurlijk wel trots. En zeker als je dan terug in de bus naar het hotel zit en de buschauffeur neemt de koers op. Ja, je ziet dat je nog vooraan met 6 of 7 man over bent. Met Yates, met Bernal, Almeida. Dan maak je natuurlijk wel trots. En dat had ik van tevoren nooit durven dromen. Dat is gewoon supergoed voor het moraal en ook gewoon voor je eigen vertrouwen. En wat hoor jij dan van je ploegleiding? Nu is iedereen super tevreden. En ook dat hun had ik niet verwacht dat ik hier zo'n niveau had. Ik ben altijd in grote rondes best wel constant. En volgens mij best wel op een hoog niveau. Maar wat ik nu heb laten zien, dat heb ik nog niet eerder gedaan. En misschien ook wel mede omdat nu gewoon ook een vrijere rol krijg. Omdat onze kopman er doorheen zakte. Normaal rij je gewoon altijd in dienst van. En dan rij je laatst natuurlijk rustig naar de finish. En nu kun je dan wel veel meer voor jezelf rijden. Ik heb natuurlijk soms nog wel Tobias of zo geholpen. Maar het valt dan toch wel veel meer op. Dankjewel, Koen. Tom, nog heel eventjes naar jou. De eerste grote ronde die zit er dus op. Over ongeveer een maand begint de Tour de France. Welke conclusies kunnen we nou trekken richting die Tour? Nou goed, dat de klassementen zijn dus er allemaal weer goed voor staan. En de koers is nooit wat de koers is. En kijk, om bijvoorbeeld een rit in de Giro nu aan te stippen. Waar Taco met Van der Hoorn met de overwinning aan de haal ging. Kijk, die kansen doen zich weer voor. En dat zijn dromen van renners, dromen van teams. Die ook uitkomen. Elke startende renner heeft daardoor een kans. En vanaf 26 juni gaat het ook in de Tour weer los. Dus ik ben heel benieuwd. En kijk je nou ook heel goed naar die Dauphiné die vandaag is begonnen dan? Want daar nemen heel veel toerdeelnemers dan weer aan mee. Ja. En daar was dan ook weer een hele mooie winnaar. Want die had hem ook wel verdiend naar... Ja, Brent die daar won, die reed vorige week in Limburg. Reed hij namelijk verkeerd. Reed die afslag voor de finish, voor de auto's en motards. En ging hij niet met de overwinning aan de haal. En nu pakt hij zijn dikste overwinning die man kon krijgen tot nu toe. En hopelijk zit er nog meer in het vat voor deze jonge Belg. Ja. We fietsen nog even door. Dankjewel, Tom Velers. De vijfde set tussen Van der Zandschulp en Hurkacz. Marcella Mesker, hoe gaat het daar met Van der Zandschulp? Ja, het gaat geweldig. Ik kijk echt mijn ogen uit. Kijk, ik heb hem natuurlijk vaker zien spelen. Maar ja, hij speelt foutloos. En hij speelt zo dwingend. En nou ja, hij breekt gewoon de eerste game in de vijfde set. Die service van die hele lange. Wat is die? 1,95. Die Hubert Hurkacz. Dat is geen misselijke service. En hij retourneert lekker. Hij slaat een prachtige forehand winner inside out. En hij komt op 1-0. Vijfde set voor Botik van der Zandschulp. Hij heeft deze wedstrijd in zijn greep. We zien Hurkacz worstelen. Hij probeert af en toe die rallies te spelen. Nou, die wint hij niet. Dan gaat hij voor alles of niks spel. Nou ja, af en toe verschrikkelijk mooie winners slaat hij. Maar Botik staat ongelooflijk goed te spelen. En ja, wat kan deze jongen veel? En ja, zo schuchtere persoonlijkheid die hij is. Zo flamboyant tennis die. En dat is eigenlijk heel tegenstrijdig. Maar ja, vanavond valt het allemaal goed. In ieder geval deze laatste drie sets. Want we zitten in 6-5. Hij leidt met een break en het is 1-0. And you're rich old man, you know he'd call her a dead ringer. Ja, Marcella Meskers op Roland Garros, daar is wat aan de hand. Ja, die Paul Hubert Hurkacz, die wordt nu behandeld door de fysio, zijn rechteronderarm. Je zag het al een beetje aankomen. Hij speelde ook een beetje het ene moment een rally, dan weer alles of niks. Liep er af en toe wat verslagen bij. Heeft dus gewoon wat last van zijn arm. Maar goed, je kan het ook op het konto van Botik van de Zandschulp schrijven. Want ja, die staat zo goed te spelen dat ja, als je 3,5 uur op de baan staat, ja, dan speel je iemand langzaam ook kapot. Zowel fysiek als mentaal. En dat lijkt er nu al aan de hand bij Hurkacz. Het is dus een breekvoorsprong 1-0 voor Botik van de Zandschulp in die vijfde set. En Hurkacz niet helemaal fit meer. Fantastisch nieuws voor de Nederlandse 3-tegen-3 basketballers. Die plaatsen zich vanavond voor Tokio, waar de sport deze zomer voor het eerst onderdeel is van de Olympische Spelen. Oranje rekende in de halve finale af met Frankrijk en heeft nu dat felbegeerde ticket binnen. Aan de lijn hebben we twee spelers, Dimeo van der Horst en Arvin Slachter. Mannen, goedenavond. Goedenavond. Allereerst van harte gefeliciteerd. Zagen jullie dit aankomen na jullie ja, toch wel een beetje stroeve start van het toernooi? Dimeo? Ja, weet je, we hadden vooraf al zoveel vertrouwen in de groep. En wat je zegt, het liep echt niet lekker de eerste twee games. Het liep te diep. Maar we hadden een plankje hoop over. En we hebben gesproken, we hebben gehangen. We hebben nog een keer gesproken en gewoon gezegd, er is hoop, blijf spelen. En het heeft zo goed voor ons uitgepakt. Het pakte momentum en ja, nooit meer teruggekeken. Vanmiddag versloegen jullie de Verenigde Staten in de kwartfinale. Arvin, dat was volgens mij wel een pittige wedstrijd. Ja, het zijn allemaal pittige wedstrijden. Ik denk ook dat het de charme is juist van 3-tegen-3. Dat het allemaal op het algemeen hele spannende wedstrijden zijn. Superkort, heel snel, heel intensief. En dat is denk ik ook wat de sport zo ontzettend attractief maakt. En die beslissende wedstrijd tegen Frankrijk, die begonnen jullie niet zo heel lekker. Is dat dan een beetje onderschatting, omdat je net Amerika hebt verslagen? Of is het gebrek aan focus? Hoe zit dat? Nee, zeker geen onderschatting. Je speelt voor een ticket naar de Olympische Spelen. Het is voor ons allemaal de eerste keer dat we dat weet je, kunnen bereiken in onze loopbaan, in ons leven. Dus zeker geen onderschatting, maar ja, een wedstrijd is een wedstrijd. Die heeft ups en downs. En ik denk dat we supergoed gereageerd hebben na die stroeve start met 6 snelle punten. Dimeo, in Tokio is 3-tegen-3 basketbal voor het eerst een Olympische sport. In 2018 werd je tweede met Nederland op het WK. En toen hadden jullie de route uitgestippeld naar dit uiteindelijke resultaat. Neem ons een beetje mee in die route. Hoe is die verlopen? Ja, gelopen. Ja. We hebben er echt sindsdien echt hard voor gewerkt. COVID maakte alles een beetje lastig. Gaat het door, gaat het niet door? Maar wat ik zeg, we zijn nu succesvol. Omdat we zo'n groep hebben met jongens die er keihard voor hebben gewerkt. Uren maken in de gyms, alleen en met het team. En ja, het heeft gewerkt. Ja, je zit er al een tijd bij. En Nederland is ook wel een pioniersland, toch? In deze vorm van basketbal. Zeker. Het begon met de jongens die eerste team Amsterdam speelden. Met Jesper Jobsen, Sjoerd Pilsteren en Bas Roosendaal. En daar kwamen we bij. En de groep is steeds meer gaan groeien. En wat je zegt, we hebben iets neergezet. Nederland was al een feit in 3-tegen-3. Maar we hebben nu gewoon echt geschiedenis geschreven. Daar mogen we trots op zijn. Naast pioniersland geldt Nederland ook als topland in het 3-tegen-3 basketbal. Maar de verschillen die lijken toch wel steeds kleiner te worden tussen de landen. Klopt dat? Het verschil is altijd echt best wel klein geweest. Elk land met Olympische Spelen in zich werd ook natuurlijk beter, omdat ze er wel meer tijd in gingen stoppen. Maar je ziet gewoon dat de sport blijft groeien. En dat, nou, wat Arvin zegt, het is zo attractief omdat het zo'n snelle sport is. En mensen die basketbal niet kennen zo makkelijk kunnen instappen. 10-20 minuten van hun land kunnen genieten of hun favoriete team. Dus ja, echt, dat dit zo voor de sport. En dat als Nederland mee mogen met Olympische Spelen is ook alleen maar goed voor de sport in Nederland. Ja, jullie deden het de afgelopen jaren al goed. Maar blijkbaar hadden jullie toch, Arvin, een ouderwetse 5-tegen-5 basketballer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Nee, ik denk helemaal niet dat ze mij alleen nodig hebben. Ik denk wel dat er nou ja, gewoon een nieuwe impuls wel deels nodig was. En ik denk dat tot nu toe gewoon heel goed uitgepakt heeft. En doel nummer 1, de Olympische Spelen behalen, dat is nu bereikt. En er komt nu een nieuw doel aan en dat is presteren op de Olympische Spelen. En jij bent overgestapt. Waarom wilde jij dit 3-tegen-3 basketballen? Nou ja, voor mij is het altijd een droom geweest om als sporter actief te zijn op de Olympische Spelen. Dat is helaas in 5-tegen-5 maar nooit gelukt. Daarvoor was het gewoon het gat met de top gewoon te groot. En op het moment dat, dat die kans zich voordeed, heb ik de bondscoach gebeld en gezegd, luister, is er nog plaats om in te stromen? Kan dat wel of niet? Toen heeft hij gezegd, hey, je kan altijd komen en voor je plaatje vechten. Dat heb ik gedaan. En ik ben heel trots dat we met deze jongens dit resultaat bereikt hebben vandaag, de afgelopen dagen. Het was niet makkelijk. Het was een uphill battle, zoals je zou kunnen zeggen, hè, met een niet goed begin. Maar wel het feit dat we in elkaar bleven geloven en hard hebben blijven werken. Daar zie je ook gewoon wat we de afgelopen maanden, jaren gedaan hebben. Dat het is mooi om te zien dat op dit moment allemaal bij elkaar komt. Met een heel mooi resultaat. Ja, ik heb vandaag ook gekeken en wat me opviel, het is wel behoorlijk hard tegen hard, toch? Het is veel fysieker, lijkt het dan in ieder geval, dan het normale basketbal. Ja, het is inderdaad wel wat fysieker. Ik denk wel dat het spel iets minder fysiek geworden is dan een paar jaar geleden. Maar tegelijkertijd, ja, weet je, het is ook toch een andere sport, deels. Ik vind de vergelijking met beachvolleybal heel mooi. En ik denk dat dit iets geweldigs is voor het Nederlands basketbal. Hopelijk kunnen we jongens en meiden inspireren om dit ook op te pakken. Het is heel laagdrempelig. En hopelijk kan hiermee de sport basketbal groeien. En dus naast tegen 5-5 ook 3-3 mogelijkheden zijn. En dat Nederlands basketbal gewoon in zijn totaal verder groeit. Ik vind jullie nog best onderkoeld klinken. Terwijl ik jullie na de wedstrijd zag toen jullie echt totaal in de zevende hemel waren. Dus ik neem aan dat jullie vanavond ook nog wel een feestje gaan vieren. Maar als we heel eventjes nog over Tokio gaan vooruitblikken. Zijn jullie daar dan ook maar meteen medaillekandidaat? Is dat voor mij een antwoord vraag te beantwoorden? ik denk dat het niet reëel is om te zeggen dat ik direct titelkandidaat ben. Ik denk zeker dat we medaillekansen hebben. En daar gaan we uiteraard ook voor. Je gaat niet naar de Olympische Spelen om mee te doen. Maar de eerste stap was dit behalen. Die hebben we bereikt. En nu gaan we de komende maanden verder bouwen aan waar we al mee bezig waren. Om een heel goed resultaat neer te zetten. En uiteraard wordt daar een medaille bij. Timeo van der Horst en Arvin Slachter, dank jullie wel. Marcella, van de Zandschulp tegen Hurkacz in de vijfde set. De Pool was geblesseerd zojuist. Hoe is het nu met hem? Nou ja, hij gaat rustig door. Hij heeft zojuist wel zijn service game gewonnen. 2-1 staat het break in die vijfde set voor Botik van de Zandschulp. Die gaat dadelijk weer serveren. En die fysio die komt dan tijdens de gamewissel nog even die arm masseren. Want je mag niet opnieuw behandeld worden aan dezelfde blessure. Maar tijdens de gamewissel, anderhalve minuut, mag hij wel weer even lekker wat spieren losmaken. Maar goed, het ziet er gewoon heel goed uit voor van de Zandschulp. En als hij niet instort, dan zou hij hier de tweede ronde kunnen halen. Het is nog ver weg, hè? Het is pas aan het begin van die vijfde set. Maar leuk voor Van der Zandschulp. Het lukte hem natuurlijk ook al in Melbourne, hè, bij de Australian Open. Kwalificeerde zich. Moest toen die 2 weken in harde lockdown in zijn hotelkamertje zitten. Helemaal alleen. Ja, en ging toen toernooien spelen. Haalde een kwartfinale daar. Speelde de Australian Open. Dus kortom, hij heeft echt wel een doorbraakjaar dit jaar. Deze jongen die eigenlijk zeer getalenteerd is, alles kan, fysiek goed vooruit is gegaan, snel is, alleen soms nog zo wisselvallig. Dat zijn de dingen die je misschien met ervaring moet leren. Maar daar kan deze wedstrijd denk ik heel erg aan bijdragen. 2-1 dus voor Van der Zandschulp nog steeds. En vijfde set. Als we even terug gaan blikken op dag 1 van Roland Garros. Vandaag meteen een daverende verrassing bij de mannen. En de situatie rondom Osaka begint ook steeds meer toch wel soap te worden. Die eerste grote verrassing van vandaag. Tweevoudig finalist Dominic Thiem vloog er al in de eerste ronde uit. Hij was in de voorbereidingstoernooien ook al niet top. Wat is er met hem aan de hand? Ja, dat vraagt hij zichzelf ook af. Dat zei hij ook in de persconferentie. We weten wel dat hij al maanden een beetje topt met zijn motivatie. Dat is eigenlijk een beetje onherkenbaar voor Thiem. Echt zo'n harde werker, eigenlijk zijn hele leven geweest. En dan motivatieproblemen. Maar dat heeft ook met alle coronaprotocollen en tennisbubbels te maken, waarin deze internationale sporters natuurlijk leven. Daarnaast had hij ook een voetblessure, waardoor hij wat minder heeft gespeeld. Een eerste rondeverlies in Lyon van Cameron Norrie. Een speler waarvan hij niet echt mag verliezen. Dus kortom, hij zei ook, iedere slag in mijn spel. Mijn voorhands zijn niet zwaar genoeg. Mijn service loopt niet. Mijn benen willen ook niet snel genoeg gaan. Eigenlijk, iedere slag mist wel een paar procent. En my shots are simply not there, zei hij letterlijk. Dus ja, een hele trieste aftocht voor Dominic Thiem. Hij stond notabene 2-0 voor in sets tegen Pablo Andújar, een 35-jarige Spanjaard, nummer 68 van de wereld. Maar ja, die heeft zo'n opleving nu in zijn carrière, want in Genève won die van Roger Federer. En dat was natuurlijk ook een enorme klap in het gezicht van de Zwitser, die daar zijn comeback maakte na al zijn knieproblemen. Dus Andújar, ja, helemaal jippie-jee, zijn eerste top 5 overwinning. En ja, die speelde echt heel erg goed, niets te verliezen. En Thiem, ja, die zit gewoon in een negatieve spiraal. De veelbesproken Naomi Osaka, die won wel haar eerste ronde. En ze kreeg ook een dikke boete van $15.000 vanwege haar persconferentieboycott. Maar daar eindigt deze discussie niet, hè? Nee, want ze heeft echt een dikke, vette waarschuwing gehad van de Roland Garros organisatie. Die hebben getracht met haar te praten. Dat is ook wel gelukt. Ze hebben haar geprobeerd van gedachten te veranderen om toch naar de media-optredens te komen. Maar daar heeft ze niet aan toegegeven. Dus nou, hup, eerst die boete. En daarna hebben ze een officiële verklaring uitgegeven. In samenwerking ook met Wimbledon, US Open en de Australian Open. De vier voorzitters van die grote tennisorganisaties. Waarbij staat dat er verdere consequenties kunnen worden verwacht als ze op deze manier doorgaat en nog meer persconferenties gaat missen. En dan zou er zelfs disqualificatie op het spel kunnen staan voor Naomi Osaka. Dus kortom, deze soap is nog lang niet klaar. Ik krijg een beetje de indruk dat het een power struggle begint te worden. Zo de vier Grand Slam toernooien tegen de nummer 2 van de wereld, Osaka. En is zij dan kansloos? Ja, nou, ja, het lijkt er voorlopig wel op. Ik ben benieuwd wat haar volgende zet zal worden. Want ja, dan is het misschien ook een schaakspel. Want kijk, het erge voor haar is dat geen enkele speler, en met name ook de grote namen, ja, die hebben haar kant gewoon niet gekozen. Ze hebben allemaal gezegd, ja, het hoort erbij. Het is niet leuk. Maar je hebt het ook in eigen hand als je daar praat. Jij bepaalt wat je zegt. En daar zitten notabene ook mensen van de organisatie, van de ITF, van de WTA, van de ATP, die staan bij die persconferenties. Dus als het bijvoorbeeld te persoonlijk wordt of iemand barst in tranen uit van de emoties, dan is er een soort beschermmuur voor ze bij die persconferenties. Hè. Dus ze staan er niet helemaal alleen voor. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. Maar eerlijk gezegd denk ik niet goed voor Osaka. En heeft ze dan volgens jou toch een beetje een punt? Nou, eerlijk gezegd niet. Nou. Nee. Ik ben het ook niet met haar eens. En ik vraag me ook af waarom ze doet. Ik weet dat zij het best heel erg moeilijk heeft gehad in de tijd dat zij haar eerste Grand Slam won. Ze was heel erg jong. Dan toen die situatie met Serena Williams, die helemaal over de rode ging bij de US Open finale, kwam veel op haar af. Ze raakte zelfs licht depressief. Ja, als je het zo moet noemen. Zo heeft ze het zelfs een keer genoemd. Maar ik denk dat het meer met de algemene druk van het topsporter zijn te maken heeft. De druk, de verwachtingen van je familie, van de fans, van de media, van de sponsoren. En ja, natuurlijk, media, ja, die zijn daar een onderdeel van. En wat denk je dat sporters via sociale media over zich heen krijgen? Dus de algehele druk is enorm voor topsporters. En dat is de grote boosdoener, al die factoren bij elkaar. En ja, de media, die zijn daar maar een klein onderdeel van. Nou, ik ben benieuwd wie er als eerst gaat buigen. Morgen komen Arantxa Rus en Kiki Bertens in actie. Wat verwacht je daarvan? Bertens om 11 uur tegen de Sloveense Herzog. Daar heeft ze al 2 keer van verloren. Maar goed, ja, die Herzog ook wat ouder. Ook niet in supervorm, net als Bertens. Dus ja, open wedstrijd, we moeten het maar weer zien. Kijken hoe het gaat. Heeft ze pijn of niet? Ze heeft nog steeds af en toe pijn als ze een verkeerde beweging maakt. Nou, die ga je maken in een echte wedstrijd waar zoveel spanning op staat. Dus ja, we kunnen er niets van zeggen bij Bertens. Maakt niet uit tegen wie ze speelt, of het een top 10 speelster is of een top 200. Het blijft lastig. Rus tegen Buzarnescu, een Roemeense. Die staat wel lager, zo rond de 150. Net als Rus, ook linkshandig. Goeie gravel speelster. Maar Rus is lekker in vorm. Dus ik geef Aranska Rus eigenlijk wel kansen. En hoe gaat het met de Nederlander die nu op de baan staat? Het gaat goed. 3-1. Dus hij heeft de breakvoorsprong gewoon nog in eigen hand. Moet nog drie keer zijn service game houden. En de tweede ronde is binnen. De honkballers van Neptunus hebben met 4-0 gewonnen van Hoofddorp Pioniers. En daardoor gaan de Rotterdammers nu nog steviger aan de leiding in de hoofdklasse. Tot zover eigenlijk niets nieuws. Toch was het vanmiddag in Rotterdam niet zomaar een wedstrijdje. Zo zag verslaggever Jan-Kees van der Kun. De zon schijnt. Eindelijk. Er mag weer publiek bij. Eindelijk. Ja, zo moet honkbal bedoeld zijn. En dit moet voelen voor de echte Rotterdamse honkballiefhebber als thuiskomen. Ja, een beetje wel. Kijk, nou, en je gaat naar Neptunus om de zomer te vieren ook natuurlijk. En dat hield opeens abrupt op. En dat was best wel even slikken, moet ik je bekennen. Dat was best wel, ja, dat is best wel moeilijk. Mist het. En dan zit je inderdaad met je kop in de zon, zoals nu. En dan zie je de pinstripes van Neptunus. Het lijken de Yankees wel. En dan hoor je de muziek die je nu ook hoort, die er heel erg bij hoort. En dan denk je, ja, we zijn een jaar verder, maar er is godzijdank niet zoveel veranderd. Neptunus is wel Neptunus gebleven. Ook van de partij, bondscoach Evert-Jan het Hoen. Maar ja, voor hem is dat natuurlijk minder lang geleden. Ja, ik kom elk weekend wel wedstrijden kijken hoor, tuurlijk. Met toch de spelers volgen, kijken hoe ze het doen. En binnenkort hebben we natuurlijk het OKT in Mexico. Precies, dus zijn de namen al bekend? Of ben je nog aan het kijken door wie er een streep kan of wie erbij kan? Nee, de selectie is nog niet bekend. Nee, en dat is toch een moeilijke puzzel. Oorspronkelijk was het toernooi natuurlijk in Taiwan. Met alle quarantaine daar waren we waarschijnlijk 3 weken weg. En dan wordt het ook weer moeilijk om profspelers vrij te krijgen. Toen werd het verzet, maar het was nog niet bekend waar. Dat had in Florida gekund, dat had in Mexico gekund. Dat wisten we zeker. Nou, in Florida zitten ook heel veel minor league spelers. Dus dachten we van, nou, als het in Florida is, hebben we misschien meer kans om toch die minor leaguers voor 5 dagen vrij te krijgen. Nou, toen werd het Mexico. Toen duurde het toch nog wel vrij lang. Voordat we de exacte data wisten, de locatie. Dus het is wel hectisch geweest de afgelopen weken om duidelijkheid te krijgen. Is die er nu? Weet je nu over wie je wel niet kan beschikken? Nee, nog steeds niet. De profspelers. De ene club werkt wel mee, de andere niet. Sommigen zeggen van misschien, maar we kijken het nog even aan. We hebben natuurlijk nog wel een paar weken. Dus het zal echt, pas een week van tevoren pas duidelijk zijn. Puzzelen dus voor de bondscoach, maar dat is bij de andere landen niet anders. En dus heeft international Dwayne Kemp nog geen beeld wat hij van de tegenstand kan verwachten. Nou ja, eigenlijk niet echt. Maar het is niet onze eerste internationale trippie. Dus we weten dat als we daar naartoe gaan, moeten we gewoon alles winnen. Ongeacht als ze met een goed team komen of een slecht team, sowieso kunnen ze honkballen. Dus... We gaan daar naartoe als team zijnde en we gaan gewoon proberen alles te winnen. Ja, dat zal moeten ook, hè, als je naar de Spelen wil. Ja, daarom. Iedereen heeft een doel. We werken er hard voor. En ik denk dat niet alleen ik, maar alle, dus de spelers en de coachingstaf er alles aan doen om het beste team bij elkaar te halen om te winnen bij het OKT. Dus ik kijk ernaar uit. Wat wel zo is, van elk land wat daar gaat komen, hebben we een keer van gewonnen en dan van een keer van verloren. Dus alles is mogelijk. Het zijn een paar wedstrijden, die moet je allemaal winnen, dan kwalificeer je. Ja, er is één ticket. En het is een sterk bezet OKT, dat weten we wel alvast. Het wordt wel echt een lastig verhaal, hè? Ja. Het wordt een superzwaar toernooi, maar het is ook een hele mooie uitdaging. Zo is dat. Eerst maar eens even genieten van dit moment. Ja, het is een mooie dag. Dit is honkbal weer. Zo zien we het graag. En dit moet voorlopig zo blijven. Kijk, wij zijn Rotterdammers. We zijn al bij Eurovisie geweest, dat is 1. We zijn al bij Sparta geweest, dat is 2. En nu Neptunus. Het is eigenlijk volmaakt. Nu, we zijn er weer. look too good, look too good to be alone. My house clean, my pool warm, just shake smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the east wing and the west wing of this mansion. What's happening? I am playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So Silk Sonic met Liefde Door Open. Rinus van Kalmthout had vandaag de kans om als winnaar van de legendarische autorace Indy 500 in de voetsporen te treden van Arie Luyendijk. Rinus VK, zoals hij in Amerika wordt genoemd, startte van de eerste startrij, maar slaagde er niet in om de tweede Nederlandse winnaar ooit te worden. Van Kalmthout eindigde als achtste. De overwinning ging naar de Braziliaan Elio Castroneves. Coureur en analist Jeroen Blekemolen, goedenavond. Goedenavond. Heeft Van Kalmthout nou die overwinning laten liggen, of was Castroneves gewoon de beste vandaag? Nou, hij heeft het zeker niet laten liggen zelf. Rinus deed ontzettend goed, zeker in het begin. Aan de leiding gereden een tijdje. En hij zat eigenlijk continu in de top 5, maar helaas was zijn laatste pitstop niet snel genoeg. Verloor daarmee wat terrein en uiteindelijk achtste geworden. Maar goed, hij pakt bijvoorbeeld wel nog even een Montoya, die natuurlijk ook uit de Formule 1 komt, onder andere in de laatste ronde voor de achtste plek. Dus hij heeft echt gewoon een hele goede prestatie neergezet. Lag grotendeels aan de pitstop, zeg je? Ja, zeker die laatste. Die was echt iets te langzaam. En eigenlijk verloor hij steeds wel een klein beetje terrein met die pitstops. In het begin viel het nog mee. Het is ook een race waar het heel erg belangrijk is dat je de benzine spaart. Dus dat je niet te veel benzine verbruikt. Je rijdt bijna altijd vol gas op die baan. En als je dat achter iemand aandoet en je kan af en toe een beetje van het gas, ja, dan verbruik je wat minder. En dan kunnen die pitstops soms ook wat korter worden. En ja, daar hebben ze het dan misschien net niet helemaal goed gedaan qua strategie. Maar van hem kun je eigenlijk helemaal niks verkeerd zeggen. Castroneves, de winnaar, is 46 jaar oud. Daarmee behoort hij tot de 3 oudste winnaars ooit. Gaf die ervaring dan vandaag de doorslag bij hem? Ja, ervaring is heel belangrijk in de Indy 500. Het is ongelooflijk knap dat hij op zijn 46e voor de 4e keer deze race wint. 20 jaar na zijn eerste overwinning. Dus ja, dat is toch wel een beetje geschiedenis geschreven weer. Maar ja, deze mensen die lezen zo'n race. Die voelen wanneer ze snel moeten zijn en die verdelen hun krachten. Je hoeft niet die hele race op kop te rijden. Je weet op een gegeven moment, ja, op het einde moet je er echt staan. Ze kunnen tijdens die race ook nog de afstelling van de auto's een klein beetje aanpassen. En ja, je weet dus dat het echt de laatste 10 rondjes gaat. En ja, dat deed hij gewoon echt perfect. Toen zat de snelheid erin en kon hij de leiding overnemen met nog 2 ronden te gaan. Als we even teruggaan naar het begin van die race. Van Kant houdt die starter vanaf de eerste startrij. Hij begon goed, zoals je al zei. Hij lag zelfs vrij snel aan kop. Was dat dan gunstig of juist niet? Ja, in het begin maakt het allemaal nog niet zo heel veel uit. Maar je moet het eigenlijk een beetje zien zoals met wielrennen. De kopman die duwt de lucht weg. En alles wat daarachter rijdt, die hebben het wat makkelijker. En in dit geval verbruik je dan gewoon wat minder benzine als je achter een aantal andere auto's aanrijdt. Dus hij moest wel als eerste voor zijn eerste pitstop binnenkomen, omdat hij toen al zo lang aan de leiding had gereden. En ja, zo'n Helio Castroneves die rijdt dan in het begin meer op een 4e, 5e, 6e plek. En wacht rustig zijn kansen af. Dus dat is misschien ook een beetje de ervaring. Is ook strategie van zo'n team. Aan de andere kant, ja, als je op kop kan rijden bij de Indy 500... Ja, dan is het ook wel heel mooi om dat te kunnen doen. Van Kanthout is pas 20 jaar. Weinig tot geen ervaring, zouden we kunnen zeggen. Dan komen er misschien nog wel kansen voor hem. Of werkt het zo niet in het Amerikaanse racen? Ja, zeker wel. Dit is pas zijn 2e seizoen in de IndyCars. En hij doet het ontzettend goed. Vorig jaar beste rookie geworden, beste nieuwkomer. En dit jaar zit hij er gewoon eigenlijk constant lekker bij. Hij rijdt niet voor een heel groot team. Dus dat weten de grote teams ook wel. Er zijn teams die gewoon net wat beter zijn. En die zitten echt gewoon met een schuine oogje al naar hem te kijken. Dus ik verwacht wel dat hij binnen 2-3 jaar wordt opgepikt door een topteam als hij zo doorgaat. Wellicht nog wel eerder, maar... Aan zijn prestaties ligt het zeker niet, want hij laat zich elke keer wel weer zien. Hij heeft pas ook een race gewonnen, wat heel knap was op een normaal circuit, niet op een oval dan. Maar ook op de ovals is hij altijd heel erg snel. De Indy 500 is een iconische autorace, maar als leek zie je auto's bijna letterlijk, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar 200 keer hetzelfde rondje achter elkaar aanrijden. Wat gebeurt er allemaal waardoor het voor veel autosportliefhebbers toch zo'n geweldige race is? Ja, ik snap dat heel saai klinkt, maar als je er wat dieper naar gaat kijken, dan zie je dat die auto's die worden eerst zo afgesteld dat het eigenlijk vrij makkelijk vol gas is. Dus dan is zo'n rondje ook nog eens de hele tijd vol gas. Maar daarna gaan ze vervolgens de neerwaartse druk er een beetje afhalen, totdat het heel erg moeilijk wordt om vol gas te gaan. En dan duurt zo'n race eigenlijk 2 keer zo lang als een Formule 1 race. Het duurde bijna 3 uur. Vandaag overigens de snelste race ooit gereden. Weinig safety cars gehad. Maar ja, met zo'n lange race moet je ook die concentratie vasthouden. En eigenlijk is elke keer dat ze zo'n bocht in gaan, kan het fout gaan. En ja, die bochten worden wel met 370, 380 kilometer per uur genomen. Dus ja, als het fout gaat, gaat het ook echt goed fout. Dus ja, dat blijft spannend. En dan het hele tactische spel erachter. Wanneer maak je de pitstops? Moet ik een beetje brandstof sparen? Dat soort dingen, dat houdt het eigenlijk continu spannend. Ja, jij rijdt zelf ook als coureur in Amerika. En hoe is het dan om 300 kilometer per uur alleen maar rechtsaf of linksaf te rijden? Ja, het is zeker denk ik in het verkeer. Je rijdt met 33 auto's op de baan. Het leuke van de IndyCar is dat het allemaal dezelfde auto's zijn. Dus het zit heel dicht bij elkaar. Net als dat eigenlijk iedereen in de Red Bull van Max Verstappen mag rijden of in die Mercedes van Hamilton. En daarmee heeft eigenlijk ook iedereen een kans om te winnen. Dat zie je ook dat zo'n Rinus dan niet met een topteam rijdt, maar toch op de eerste startrij mocht vertrekken. En dat hij eigenlijk lekker meedoet de hele race. Dus ja, dat maakt de IndyCar natuurlijk heel interessant. En ja, zeker op zo'n oval, als je dan tegen de 400 rijdt, maar wel met 32 anderen om je heen. En echt heel dichtbij je in de buurt. Ja, dan wordt dat toch wel heel spannend. Het kleinste foutje heeft grote gevolgen. Dus je moet continu geconcentreerd blijven. En nogmaals, die snelheid, dat maakt het natuurlijk extra gevaarlijk, maar ook wel weer meteen mooi. 200 helemaal niet saaie rondjes dus. Dankjewel, Jeroen. Marcella Mesker, Van de Zandschulp tegen Horcax op Roland Garros. Is de stunt voor Van de Zandschulp al compleet? Nee, maar hij is er wel dichtbij, hoor. Hij leidt 5-3 in de vijfde set. Hubert Hurkacz, die serveert. Dus die kan terugkomen tot 5-4. Het staat 30-15. 40-15 nu. En dadelijk, ik kijk al een beetje vooruit, dat moment dat Van der Zandschulp moet gaan serveren voor een tweede ronde bij een Grand Slam. Dat zou dan voor het eerst zijn. En dat zou dus dan heel spannend worden. 5-3, 5-4 nu voor Hubert Hurkacz. En dadelijk gaat dus Van der Zandschulp serveren voor de tweede ronde. Het Nederlands elftal bereidt zich in Portugal voor op het EK. Vandaag voegde ook Frenkie de Jong zich bij de groep. Hij kreeg na zijn zware seizoen bij Barcelona een weekje rust. En dat vond de marathonman best wel lekker. Ja, je bent er. Met wat voor gevoel? Goed gevoel. Veel zin. Was het nodig, die week rust? Niet noodzakelijk, maar het was wel lekker. Ja, wat doe je dan in zo'n week? Ik ben in Nederland geweest. Gewoon bij familie en vrienden langs. Natuurlijk bijna niet gezien afgelopen jaar door corona. En dus was wel lekker even. Zie je dan af en toe iets van dat elftal waar je naartoe gaat? En ja, dat lijkt me toch ook een gek gevoel. Ja, jawel. Je ziet natuurlijk wat dingen langskomen. Gewoon zoals jullie dat ook doen dan. En het is wel gek om te zien, maar ik had me erop ingesteld. Dus ik had er geen moeite mee. Wat was het eigenlijk op een vraag van jou? Van kan ik een paar dagen extra rust hebben? Nee. Ik kreeg het medegedeeld. Dus ik vond het een prima ja, voorstel. Ja, want je hebt weet je het aantal minuten? Je hebt de meeste minuten van iedereen in Europa. Weet je hoeveel er zijn? Ja, ik zag laatst een statistiek voorbij komen. Dat zag ik er wel. Volgens mij iets van 5300 zoiets. Ja, 5349. Voelt dat ook als veel? Ja, als je het ziet, wel. Nee, maar ik bedoel meer voelen, als jij je benen voelt. Ja. Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik voel me goed, ik voel me fris. Ik probeer zo goed mogelijk voor mijn lichaam te zorgen. Ik heb heel veel goede mensen om me heen. Dus ik word goed verzorgd ook. Dus ik voel me eigenlijk wel fris. Je loopt niet met je laatste benen? Nee, ik denk dat je... Kijk, tuurlijk heb je dat af en toe. Maar vaak wordt het ook aangepraat, zo tegen het einde van het seizoen. Begint iedereen erover van, je hebt heel veel gespeeld. Ben je niet moe of wat dan ook. Maar zo voel ik dat niet. Je bent al geprikt? Nee, ik heb nog geen vaccinatie gekregen. Wat vind je van die ophef daarover? Ja, het is lastig. Kijk, iedereen moet voor zichzelf beslissen. En daar kan ik verder eens niet heel veel over kwijt. Ja, want waarom heb jij hem niet? Ik heb nog geen mogelijkheid gehad om het... Om hem te krijgen, zeg maar. Bij Barcelona hebben we het niet aangeboden gekregen. En hier was het dan afgelopen woensdag. Maar toen was ik er niet. Dus ik heb nog geen kans gehad. Zie je nog voor je dat je dat voor het toernooi krijgt? Of is het nu te laat? Weet ik niet. Het ligt eraan of we het nog krijgen via de dokter of wat dan ook. Geen principiële bezwaren? Nee, zeker niet. Zometeen horen we ook Daily Blind. Maar eerst even naar Marcella Mesker bij Van der Zandschulp Hurkacz. Ja, hij heeft nog twee puntjes nodig. 5-4, 30-0 op de eigen service. Botik van de Zandschulp op een heel mooi moment in zijn carrière. Laten we het hopen. En dan gaat hij serveren. En wat serveert hij goed? Hij speelt regelmatig services over de 200 kilometer. In deze set bijvoorbeeld was hij 3-1, stond hij voor. Toen werd het 3-2. Toch even spannend. Zijn service game 30 gelijk. Ja, service van 212 kilometer. Daarna een rally van ongeveer 26 slagen met een prachtig eind aan het net. En het was een geweldige game. En dat was misschien het moeilijkste moment. Want nu is het eigenlijk makkelijk. 40-0. Dan hebben we 3 matchpoints voor Botik van de Zandschulp. Ja, wat een feest zal dit voor hem worden. Het zou dan zijn 4e overwinning in Parijs zijn. 3 in het kwalificatietoernooi. Onder andere van Leonardo Maier. Dat is een hele goede gravelspeler. Stond die set en een break achter. Was in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi. Die sleepte hij eruit. Daarna ging het van een leien dakje. En deze laatste 3 sets tegen Hubert Hurkacz eigenlijk ook. Want hier is het 6-7, 6-7, 6-2, 6-2, 5-4. En matchpoint en de rally die gaat maar door. We hebben een lange rally. Hurkacz is niet helemaal fit. Hij werd zo even in de gamewissel nog weer wat losgemasseerd door de fysio aan zijn arm. En hij speelt hier een hele rustige lange rally die hij uiteindelijk wint. De pol dus. En zo hebben we nog 2 matchpoints over. Maar daar is wat marge. En Van der Zandschulp die loopt even naar de kant, naar de hand. handdoek. Ja, die worden tegenwoordig niet meer aangegeven door de ballenkinderen. Want die zitten in een speciaal bakje. Heeft allemaal met het coronaprotocol te maken. En dan maakt hij zich op voor opnieuw een service. En dan is het 40-15. En dan slaat hij een hele harde service. Maar die bal die is net uit. En dan komt zijn tweede service. Nou, hoofd koel houden. Rustig focussen. Heel rustig. Daar is de rally. Huurkats gaat de rally, de dubbelhandige backhand. Hij beweegt best goed voor een lange man, die Pol. Maar heeft toch wat minder vaart. En deze mist hij in het net. En Botik van de Zandschulp wint. Wint met 6-4 in de vijfde set. En dit is knap hoor. 2-0 in sets achter. Twee loodzware sets. Twee tiebreaks verliezen. En dan toch de moed erin houden. Begin derde set. Hij had breakpoints tegen. Die wist hij om te buigen. En dat was misschien wel het kantelmoment in de wedstrijd. Want set 3, set 4 en set 5. Geen probleem. Hij was de sterspeler. Heel veel winners geslagen tegen de 60. Veel minder fouten. Dus een mooi positief saldo. En hij gaat door naar de tweede ronde. En dat is voor hem een mijlpaal. Tegen wie speelt hij dan? Ja, dat willen we ook nog even weten. Tegen de Spanjaard Davidovich Fokina. Jonge Spanjaard van 21. Die is goed, zoals alle Spanjaarden op gravel. Dus dat zal sowieso een klus zijn. Maar dat hij er staat, is geweldig. Het eerste Nederlandse succes op Roland Garros. Botik van de Zandschulp in de tweede ronde in Parijs. Terug naar het voetbal dan. Daley Blind is in Portugal en dat is toch best wel verrassend. Eind maart scheurde hij tegen Gibraltar zijn enkelbanden. Blind miste de cruciale fase van het seizoen bij Ajax en achter het EK stond een groot vraagteken. Maar mooi nieuws, hij lijkt na een lastige periode nu toch gewoon het EK te halen. Natuurlijk, het mentale was vooral pittig. Maar verder is eigenlijk vrijwel... Ja, we zeiden eigenlijk van het begin al van er mag niks tegen zitten, willen we het EK kunnen halen. En eigenlijk heeft dat het ook niet. We hebben grenzen opgezocht, we hebben de lat hoog gelegd. En we hebben de stappen die we wilden maken overwogen en die hebben we gemaakt. En eigenlijk tot nu toe is alles voorspoedig verlopen. En ik hoop dat we dat ook door die laatste procenten door kunnen trekken. Want zoiets gebeurt op zo'n troosteloze avond op Gibraltar. Ja. Hoe lang treur je dan? En hoe lang gaat die knop om naar knokken om dat EK te halen? Het was vooral treuren, denk ik, tot de diagnose van de artsen echt kwam in Amsterdam. Eigenlijk nadat alles bekend was qua scans, hebben we eigenlijk vrijwel gelijk een diagnose gesteld en gekeken wat is er mogelijk. Is het überhaupt mogelijk om het te halen? Want wist je toen dat als alles mee zou zitten het haalbaar zou zijn? Ja, toen hebben we eigenlijk gelijk alle koppen bij elkaar gestoken. Medische staf, de artsen, ook de arts die me ging opereren. En die hebben eigenlijk gezegd van het is haalbaar. Maar alles moet meezitten. We zullen er hier en daar wat tijd af moeten snoepen van de revalidatie. En wat ik zei, alles heeft meegezeten. We hebben er ook keihard voor gewerkt. We hebben niks aan toeval overgelaten. En het was een mentaal en fysiek zware periode, maar het is het allemaal waard. Wat was die precieze operatie? Wat was nou de... Het was je enkelband, hè, geloof ik, maar was die... Ja, was die enkelband afgescheurd. Afgescheurd. Ja, en dat is nu weer bij elkaar gezet, ja. Eigenlijk. Het is niet je eerste revalidatie. Maakt dat het mentaal ook nog zwaarder? Eigenlijk wel. Alhoewel, een enkel blessure, als ik dat vergelijk met mijn eerdere revalidatie, dan valt het misschien mee. Maar het is inderdaad wel een korte periode achter elkaar dat me zoiets overkomt. En het is balen. Maar ik denk dat je het moet proberen te relativeren en te kijken naar wat mogelijk is. Wat heb je zelf in de hand qua revalidatie en je daarop focussen. En proberen niet te piekeren over dingen waar je geen invloed op hebt. Meerkampster Anouk Vetter heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Vetter eindigde na het verspringen, speerwerpen en de afsluitende 800 meter... als tweede bij het toernooi in het Oostenrijkse Kutsis. Met een puntentotaal van 6.536 had ze 116 punten meer dan de Olympische limiet die ze moest halen om zich te plaatsen. Oud-voetballer Thierry Henry gaat op het EK weer aan de slag als assistent-trainer bij het nationale elftal van België. Henri was tussen 2016 en 2018 ook assistent bij de Rode Duivels. Daarna ging hij bij verschillende clubs aan de slag als hoofdcoach. In februari nam hij ontslag bij het Canadese Montreal om meer tijd door te brengen met zijn kinderen.